Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 lipca, jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, temat ustalenia szczytu NATO. Niemcy rezygnują z utworzenia w Polsce centrum serwisowego do naprawy czołgów Leopard, donoszą media. Hołd pomordowanym w Obławie Augustowskiej oddali politycy, mieszkańcy regionu i krewni ofiar. Prezydent Andrzej Duda zwołał na jutro posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chce poznać opinię czołowych polityków o ustaleniach szczytu NATO. W rozmowie z TVP Info prezydent powiedział, że chce omówić z nimi decyzje przyjęte w Wilnie. Chciałem usłyszeć, co sądzą na temat tych postanowień, które podjął szczyt NATO, na temat sytuacji NATO, na temat w tym kontekście także i sytuacji Ukrainy. Pamiętajmy, że jesteśmy sąsiadem Ukrainy. Wojna toczy się w związku z tym za naszą granicą. To tam Ukraina broni się przed rosyjską agresją. To my przyjęliśmy miliony uchodźców z Ukrainy, więc to są dla nas tematy bardzo ważne. I ja chciałem wysłuchać głosu przedstawicieli różnych stronnictw politycznych. Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozpocznie się o 14.30. Wezmą w nim udział przewodniczący klubów parlamentarnych. Dwudniowy szczyt NATO w Wilnie zakończył się dziś. Wśród najważniejszych ustaleń znalazły się postanowienie o usunięciu wymogu wypełnienia przez Kijów planu działań na rzecz członkostwa, zainaugurowanie prac Rady NATO Ukraina, powołanie nowych planów obronnych sojuszu oraz przedstawienie Ukrainie przez państwa grupy G7 nowych gwarancji bezpieczeństwa. Niemcy rezygnują z utworzenia w Polsce centrum serwisowego do naprawy czołgów Leopard i innego zachodniego sprzętu używanego przez Ukrainę. Donoszą o tym niemieckie media, powołując się na kręgi rządowe. Być może takie centrum powstanie na Litwie. Media powołują się na informacje płynące z niemieckiego MON. Powodem wycofania się z umowy utworzenia Centrum Naprawy Czołgów w Polsce mają być, tu cytat, wygórowane oczekiwania cenowe polskiego rządu. Rzecznik resortu obrony dodał, że rozmowy z Polską trwają, a oficjalna decyzja ma zostać ogłoszona w następnych dniach. Centrum serwisowe miało służyć zaopatrzeniu Ukrainy w potrzebne części zamienne do niemieckiego sprzętu. Media ustaliły, że czołgi Leopard 2 mają być teraz naprawiane w Niemczech. Niewykluczone, że planowane centrum powstanie na Litwie. Pierwotnie punkt serwisowy miał powstać jak najbliżej granicy z Ukrainą. Mówiono o Gliwicach i Poznaniu. Za naprawę czołgów płacić miał niemiecki rząd. Centrum miało ruszyć pod koniec maja. Po kwietniowych rozmowach z ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem, jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius utrzymywał, że obie strony wkroczyły w ostatni etap realizacji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na terenie tzw. Domu Turka w Augustowie uroczyście odsłonięto mur pamięci ofiar obławy augustowskiej. Znalazły się na nim nazwiska blisko 600 osób zamordowanych przez Sowietów w lipcu 1945 roku, których tożsamość dotąd potwierdzono. Chcieliśmy właśnie, żeby ta instalacja była niezwykła. Dyrektor Instytutu Pileckiego, profesor Magdalena Gawin. To są formy takie drzew, bardzo nierówne, dlatego że to oddaje też miejsce śmierci tych osób. Są tutaj tabliczki z nazwiskami. To jest niezwykły mur pamięci. Tylko Augustów będzie miał taki i mam nadzieję, że się będzie podobał mieszkańcom, bo bardzo na to zasłużyli, czekając, a zwłaszcza poszkodowane rodziny, wiele, wiele dziesięcioleci. Ludzie naprawdę do tej pory niedużo wiedzieli o obławie augustowskiej. Wnuczka zamordowanego w obławie augustowskiej Elżbieta Chmielewska. Teraz przyjeżdżając tu, na każdym kroku można znaleźć oznakę obławy augustowskiej. Jest to miejsce, które daje taką szansę do dalszej ekspozycji kolejnych postaci, kolejnych nazwisk, które mogą być upamiętniane w przyszłości. Podlaski konserwator zabytków Małgorzata Dajnowicz. Powoduje pewnego rodzaju zadumę. W domu Turka, dawnej siedzibie NKWD i UB, Instytut Pileckiego zainicjował powstanie Muzeum Obławy Augustowskiej. Dzisiaj wmurowano kamień węgielny pod placówkę. Po raz 48. zasłużenie dla kultury ludowej odebrali nagrody imienia Oskara Kolberga. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie minister kultury Piotr Gliński podziękował laureatom za wielkie dzieło, jakim jest działalność związana z zachowaniem i przekazywaniem dziedzictwa kulturowego. Podkreślając istotny wkład, jaki wnoszą Państwo do kultury narodowej, pragnę podziękować przede wszystkim za wierność przekazywanym przez kolejne pokolenia wartościom i zasobom dziedzictwa kulturowego. Wiedza i umiejętności kontynuowane przez nagrodzonych

witać już zaczyna. Jak zwykle nie możesz wstać. Znów do biura czeszesz pióra, pod nosem kląt zakładasz płaszcz. Szare duchy na przystanku znajoma każda twarz. Już żygać ci się chce, już dosyć tego masz, już dosyć tego masz. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech to siedzi palą, palą, palą, palą do drzwi. Szuć na oknie, niech się palą, palą, palą, a ty daj się wino pij. Niech cały wiruje świat. Daj się wino pij. Muszę przyznać, że zainspirował mnie ten domek w lesie. Przecież każdy mieszczuch marzy o tym, żeby choć na chwilę zamieszkać w takiej leśnej oazie, spotykać dzikie zwierzęta, obcować z przyrodą, obserwować zachody, a nawet wschody słońca oraz dojeżdżać 2 godziny do lekarza, odśnieżać 100 metrów drogi gruntowej łopatą i nie mieć prądu przez kilka godzin po każdej burzy. No nie wiem, może te zwierzęta rekompensują niedogodności mieszkania na łonie natury, zwłaszcza jeśli są to wilki i właśnie chcą zjeść naszego Bobika. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. Unicorn, zawsze ciągnęło ją do natury. Projektantka ubioru Isabella Weiner mieszka sama w ponad stuletnim domu drewnianym w Beskidzie Niskim. Na wieś przeprowadziła się ze Śląska, a wszystko po to, aby odnaleźć głębszy sens życia. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Dzika kobieta. Reportaż w Trójce. Tinocjala, jedna z was zdamała, za nas dwoje milo, ja nie moje. Sinocjala, jedna z was zdamała, za nas dwoje milo, ja nie moje. Joj. Bardzo dojrzałam tutaj. Tak sama dla siebie i tak sama sobą czuję tą taką dojrzałość mentalną i emocjonalną. Chyba tak naprawdę mogę nawet określić takiego wrażenia, że ja tutaj się stałam dorosła. Ja tutaj się stałam samodzielna. Widocznie taką drogę musiałam przejść, że już w takim wieku, jakby jeżeli chodzi o lata, to bardzo dojrzałem, ale ta dojrzałość taka mentalna i emocjonalna, to ona tutaj się zadziała. Tutaj to przyszło. Czuję, że zbudowałam solidny fundament osadzony na swoich doświadczeniach i na swojej odwadze do życia. Tak więc to jest ta moja dojrzałość, którą osiągnęłam, mając 50 lat. Będąc w naturze i w tej samotności, odkryłam różne swoje potencjały, różne swoje jakby nowe i też i talenty. No na pewno tutaj śpiew. Wcześniej nie śpiewałam, dopiero jak przyjechałam do Beskidu Niskiego, zaczęłam śpiewać. Mamkowie tutaj śpiewają, grają na instrumentach i to się samo zadziało jakby poza mną. Nie planowałam, a zaczęłam śpiewać. Ja i na zwiezdo oda znasz goworiti i malabi koga pozdrawiti. Ja i na zwiezdo oda znasz goworiti i malabi koga pozdrawiti. A zostawmy te drzwi otwarte. Jest ładna pogoda, się zrobiło. Otwieram na oścież. Zapraszam do kuchni. Prawdziwy pies kaflowy, stary, tradycyjny, z płytą do grzania wody. To jest jedyne źródło ciepła. Tutaj wodę w garach sobie ogrzewam na kąpiel i do mycia naczyń. Ale jak jest zima, no to też gotuję na tym piecu. Jedzenie na żywym ogniu najlepiej smakuje. O, Maszka jest zamknięta w łazience. Mój piesek ukochany. Chodź, Maszka, drapie łapką. No, jesteś. Jesteś kochana. To jest też serce mojego domu, ten piesiek. Chodź. To było pomieszczenie pokój, które zostało zaadoptowane na łazienkę, ale jest na tyle duża, że w zasadzie tu jest tylko ubikacja, mała balia, w której się kąpię. No, balia została na strychu znaleziona i tutaj mój były partner zrobił taki otwór, zrobił malutki podest i zrobił taką kanalizację do niej. Można powiedzieć, cały czas wygląda to bardzo surowo i dość prymitywnie, ale działa i funkcjonuje. Wodę też przynoszę ze studni, żeby się okąpać czy umyć coś. No i jak w tych garach tam na piecu grzeję, no to żeby taką balię napełnić wodą, to akurat ten rozmiar jest wystarczający. Gdyby była wanna wielka, no to chyba bym już nie dała rady. A tak to przynajmniej się skulę, ogrzeję w wodzie i jest fajnie. Dobrze, to chodźmy do studni. Tu są generalnie dwie studnie, z których mogę korzystać. Jedna jest taka tradycyjna na wiaderko i na taką korbę, ale w tej chwili po zimie coś z tą wodą się stało i straciła już tą swoją czystość. Zrobiła się ruda i z tej wody już nie mogę korzystać. ale tu już właśnie ślimaki są, no, jest żółte. Ta woda tylko się nadaje do podlewania. Nie będę jej w ogóle brała. Ciężka czynność, tym bardziej, że w drugiej studni już nie mam takiej tradycyjnej korby na i wiadra na łańcuchu, tylko tutaj muszę spuszczać wiadro na sznurze do środka, no i ją tak właściwie no, własnymi siłami wciągać do góry, co jest dla mnie kłopotliwe i jest to dla mnie trudne. Tak więc czasami jak jesteś, goście przyjadą męscy, to zawsze poproszę, żeby mi tę wodę przynieśli. Dla kolegów z miasta jest to frajda. Te studnie się po prostu zamieniły. W tym roku ta jest woda super. Aczkolwiek te wody mają taki swój posmak. Jest taka kamienista, bym powiedziała. I bywa rudawa. Czasami są osady takie rudawe albo białe. Czy jest bezpieczna do picia? Tak, ja tutaj 4 lata w niej piję i powiem szczerze tak, że jak myję w niej włosy, to przestałam odżywek do włosów stosować. Tak wspaniale się włosy po niej czują, wyglądają, zachowują. Też czuję, że o wiele lepiej skóra nie jest sucha, jest taka nawilżona po tej wodzie, jak się w takiej wodzie myje. Piękny kolor w tej chwili wody jest. Bardzo się fajnie oczyściła znowu po deszczach. Super kolor. Nawet takiego koloru znowu nie było. To jest bardzo wielki skarb, ta woda ze studni. Mimo, że ją noszę, no trudno. Ale wartość swoją ma. Jest nieprzeceniona. Jak nie ma deszczu, to nie mam wody. To wtedy chodzę do rzeki i tam się na przykład kąpię. Tutaj jest drewno do palenia i to akurat jest takie drewno na bardziej na mrozy, bo jest wysokokaloryczne. A tutaj jest taka zbieranina, którą gdzieś tam właśnie z ogrodu, z jakichś drzew, tutaj z okolicznych miejsc. Te większe kawały to zawsze kogoś poproszę jednak, czy sąsiada, czy jak ktoś przyjedzie z moich kolegów z miasta. Takie drobne na podpałkę to tyle sama zrobię, ale więcej nie mam siły. Tą wodę z wiadra ją tutaj przerzucę do garka. A tu mam też taki fajny, taki ogromny czajnik z kranikiem. Czasami brakuje wody bieżącej. Bo albo jest susza, albo się znowu coś zatka, to wtedy mam tylko z gara wodę, no to mam 4 litry bieżącej wody z kraniku. Dobra. To co, idziemy do lasu? Jakiś czas temu, mieszkając w mieście, ja się już... Wiedziałam, że się bardzo męczę w tym mieście, że generalnie każdy moment wykorzystywałam wolny, żeby usiąść chociażby na trawie obok w parku. Każde drzewo, każdy jakiś taki no, kawałek zielony, to ja tam się regenerowałam. Tak od zawsze miałam, a potem już bardzo mocno, to już ekstremalnie, już wiedziałam, że potrzebuję żyć w naturze. Tak naprawdę tak głęboko. I zmieniłam swoje życie o tyle, że zamknęłam dotychczasowy tam jakiś swój biznes i zaczęłam poszukiwać właśnie. Zaczęłam jeździć w różne miejsca na wolontariaty. W jednym z takich miejsc, w takim wolontariacie, poznałam mężczyznę, który miał identyczną drogę jak ja. Popatrzyliśmy na siebie, że mamy podobne cele. No i nasze drogi się połączyły. Stwierdziliśmy, że możemy razem po prostu w ten sposób żyć. No i przez 2 lata jeździliśmy kamperem po Polsce, bo tylko nas Polska interesowała i wtedy powstał pomysł Beskidu i stwierdziliśmy tak, no to są piękne tereny, poszukajmy tutaj sobie czegoś do zamieszkania. No i ten domek tak przyszedł. Kupiliśmy go w Siarach, czyli tak u podnóży Beskidu Niskiego. Pięknie zatopiony tak w zieleni, odosobniony, w totalnej ciszy, gdzie jest prawdziwa dzika natura jeszcze. Jest dużo lasów, gdzie te lasy nie są takie poniszczone, nie są chore, nie są wycięte. To one są jeszcze takie właśnie, no, żywe, takie prawdziwe. Są tutaj i wilki, i niedźwiedzie, nawet podobno ostatnio. Powyżej u sąsiadów, no, podeszły do ogrodzenia i tam było 7 piesków takich nie za dużych. No i faktycznie, no, te wilki zjadły wszystkie te pieski. To było takie dość duże wydarzenie tutaj. No ale natura, dzikość tych terenów, dzikość lasów. Jak się chodzi tutaj po górach, to rzadko się spotyka turystów tutaj, nawet w takim sezonie. Tak więc, no, natura jest tak tutaj jeszcze bardzo tak ocalała. Po jakieś półtora roku się rozstałam z partnerem, z którym ten dom kupiłam. I miałam wybór, mogłam od razu wrócić do miasta, ale powiedziałam nie, absolutnie. Nie wyobrażałam sobie, że wrócę do betonu. Tak więc stwierdziłam, pobędę sama, po prostu zobaczę, jak to jest. Już się dużo nauczyłam, już wiem, jak funkcjonować. No i dałam radę. No ale na dłuższą metę, przy tak surowym domu, jest potrzebny gospodarz. I taki troszkę też podział na kobiecą rolę, na męską rolę w naturze. Generalnie jest bardzo ważny i wtedy widzimy, jakie to ma znaczenie, że męska siła, męski też i spryt, i napatrzenie na pewne rzeczy, techniczne rzeczy, no i to rąbanie drewna. I takie wsparcie też takie emocjonalne dla kobiety też jest bardzo fajne, że jednak się nie jest samemu w takim miejscu. Fajnie, jak kobieta jest kobietą kobiecą, a mężczyzna w swojej roli męskiej, i jak się tym przenikają, i się tym uzupełniają, i tym się wymieniają, wtedy jest harmonia i w domu, i w życiu, i między nimi. To co, napijemy się herbaty? Tak, jak się zaczyna już sezon wiosenny, to ja już wtedy tylko i wyłącznie piję różnego rodzaju ziółka, świeżo zbierane z pola, z łąki, z ogrodu. Są to przeważnie dziko rosnące. Pokrzywa, łączę to też właśnie trochę z tą miętą, z jakimiś kwiatami, z wodą, ze studni. Gaz tutaj był. W takich latach 70. chyba zamontowali, ten piecyk tutaj był. No, jak zostałam tutaj sama, nie budziłam się i nie było napalone, tylko trzeba było wstać wcześniej, palić w piecu. Zanim się rozgrzeje, to też trwa. Okna są stare, no nie są zbyt szczelne. Tutaj trzeba było ładować do tego pieca drewna, trzeba zimą. Przyjemny obowiązek, ale obowiązek codzienny. No i też podtrzymywać ten ogień. A ja jednak wychodzę w zasadzie, no tak 2-3 razy w tygodniu, jakieś miałam popołudniowe zajęcia. No to albo ten ogień mi się utrzymał, albo i nie. Tak więc wkładam grube kloce do pieca. No ale czasami jak się przedłuży coś, czy później wrócę, no to już potem jest znowu chłodno i od nowa palenia. A czasami już mi się nie chciało od nowa odpalić, no to dobra, no to idę spać, tak jak jest. I ja, bywało, że się też wychodziło. No i jeszcze wieczorem, jeszcze jakoś to ciepło trzyma, ale potem rano, no to się odczuwało. Jeżeli jest do późna wieczora, nie palę, no to wtedy rano już jest duży chłód. I ja w łazience miałam w ciągu zimy, no tak, około 5 stopni. To było tak maks. 5 stopni i pomimo wszystko się kąpałam tam. Sauna jest parowa, a ja miałam taką zimową saunę, do której wlewałam gorącą wodę i w zimnym się rozbierałam, w zimnym wchodziłam do gorącej wody, tam się faktycznie zagrzewałam, no i potem szybko z powrotem. Tak więc takie hartowanie, już nie musiałam brać zimnego prysznica, tylko zimne powietrze mnie hartowało łazienki. Ktoś się bardzo czas zatrzymał. Ten dom ma ponad 100 lat. Czuć i klimat i ten zapach, nawet ten zapach starego domu taki tutaj też jest taki specyficzny, ale zapach drewna. Nie jest to łomkowska chyża, jest u podnóża właśnie Beskidu Niskiego i tutaj są jeszcze wpływy pogórzańskie. Dom jest klasyczny, czyli ma właściwie cztery izby i sień po środku i nie ma tych takich przebudówek dla zwierząt, tak jak są w Chyżach Łemkowskich. Ma wysokie sufity, drzwi są dwuskrzydłowe z jednej i z drugiej strony, pomiędzy pokojami, a to świadczy o tym, że ten dom należał do ludzi zamożnych. Na zielono wymalowane, to też w swoim czasie była jakaś taka moda. Surowe te warunki są. Bardzo surowe. Teraz jest ganek. Ganek, na którym obecnie śpią dwa koty, się wylegują. Jest wyjście na ogród z tego ganku. Na kłódkę zamykane. O, proszę. O, od razu ptaki głośniej słychać. Ptaki w ogóle na mnie bardzo kojąco działają. Jak już mam taką głowę czasami przeładowaną jakimiś myślami czy jakimiś emocjami, to wtedy wyłączam wszystko w sobie, tylko nastawiam słuch. I wtedy zauważam, jak te ptaki z sobą rozmawiają nawzajem, jak one między sobą wydają dźwięki do siebie, jak sobie odpowiadają. Jak zaczynam to obserwować, to wtedy to jest jeden z głębszych relaksów, jakiego doświadczam. I odprężenia, i takiego, no, dogłębnego wejścia w siebie wtedy. Schody, takie też już rozwalające się, ale jeszcze siadamy na nich. Kwiaty na nich też stoją, tak więc... Wygląda ładnie, bardzo kojąco. No, ogród taki też jest w tej chwili dużo takiej trawy. Trawa nie jest koszona w większości, żeby była taka właśnie bioróżnorodność, żeby to była taka prawdziwa łąka. I faktycznie w tym roku tak piękne kwiaty różne zakwitły, których do tej pory nie widziałam, bo w zeszłym roku jednak była dwa razy tak mają gdzieś koszona i potem w sierpniu, a do tej pory tamta część jest zupełnie niewykoszona. No i też jest taki urok, tylko ścieżki wydeptane w tamtej części dochodzenia po kwiaty czarnego bzu. Tutaj szyję i szyję spódnicę. Jestem projektantką ubioru z wykształcenia, ale zawsze projektowałam już od dziecka, wtedy z papieru, spódnice. Malowałam je, rysowałam je, królewny, księżniczki, albo same suknie. I to zawsze były właśnie suknie i spódnice długie. Bo my kobiety wspaniale wyglądamy i wspaniale się czujemy w spódnicach. Kobieta jakby jest bardziej kobieca. W spódnicach, w sukniach kobiety spowalniają. Zaczynają się inaczej ruszać, zaczynają się inaczej czuć. Zaczynają czuć swoją kobiecość. Jak zarzuciłam miejski tryb życia, stwierdziłam, dobra, pozostaję przy moim projektowaniu, ale właśnie w taki dziki sposób już teraz. Czyli będę tworzyła dzikie spódnice, wyłaniające się z natury. Też nazywam je hipisowskie, dla dzikiej kobiety. Kobiety natury. Korzystam z materiałów, które już gdzieś tam komuś służyły, które miały jakieś inne przeznaczenie i najczęściej są to materiały pozyskane z materiałów zasłon, firam, obrusów, pościeli, narzut różnego rodzaju. Teraz wszywam pas do spódnicy. Zapraszam teraz na obiadek. Prosty, wiejski, mój ulubiony, najlepszy. Ziemniaczki młode. Ziemniaki z masłem. Trochę je okraszam taką moją zieleniną. Lubczyk, rozmaryn, trochę swojej pietruszki. Robię taki miks zieleniny z masełkiem. Jak ktoś mieszka tutaj, nie wiem, no, z 15 kilometrów, a nawet 20, to i tak to jest sąsiad za górki. Trzymamy się razem, wpadamy do siebie, bez zapowiedzi. Jak się zastanie, to super, jak nie, to fajny spacer był. Górami też często do siebie chodzimy. Są te czosnkowe liście i seler trochę. No, ten dom był po to, żeby wzmocnić, żeby siebie odkryć na różnych płaszczyznach. No, w domu też sobie podśpiewuję. Bo śpiewam w dwóch grupach śpiewaczych. Rutu Witę, cudownie uwielbiam. No i drugą też uwielbiam, Rozgłos się nazywa, którą stworzyłyśmy razem z koleżanką. I jest to takie śpiewanie ludowe. Staramy się śpiewać białym głosem, otwartym, naturalnym głosem. Założenie jest takie, że jest naturalne, tak jak to kiedyś było na wsiach. Nie musi być równiutko, nie musi być pięknie, idealnie. Po prostu naturalnie. Kupalinka, kupalinka, ciągna Janoczka, ciągna Janoczka, nadzież twoja Janoczka, ciągna Janoczka. W takich sytuacjach trudnych, ekstremalnych, nieprzewidywalnych wychodzi, jaki jest człowiek naprawdę. No i czego się o sobie dowiedziałaś? Dowiedziałam się o sobie, że trudne warunki, ale jeżeli są w połączeniu z naturą, nie są dla mnie trudne. Że nie tak łatwo mnie złamać, że jestem silna, że się bardzo odporniłam, że stałam się też silna psychicznie. Bywa trudniej, bywa gorzej, też jest okej. Wszystko mija. Ale nie było takiego momentu, że mam wszystkiego dość? No były jakieś na pewno momenty załamania. Tak, tak, oczywiście. Trudne momenty tutaj były, takiej samotności. Zwłaszcza zimowe wieczory, gdy wracałam sama, a dom był ciemny i pusty i nienapalony, no to zastanawiałam się, kurczę, no ileż można? Właściwie dlaczego? Jaki jest sens, jaki jest cel bycia tutaj? Samej, po prostu samej. I jeszcze w takich ciężkich warunkach. Tak więc jakby, no, doszłam do takiego wniosku, że to jest fajna szkoła, ale żeby tkwić w tym cały czas, niekoniecznie. To była droga, którą miałam przejść. Co więcej, czuję, że ten etap jest w ogóle cały czas w rozwoju. Odkrywania jeszcze kolejnych swoich rzeczy i doświadczania tego życia wewnątrz i na zewnątrz. Odnalazłam to połączenie z naturą. Stałam się tutaj bardziej dzika, stałam się bardziej powiązana z naturą. Oddycham nią całą, ale jednak nie jest to miejsce moje jakby jeszcze ostateczne na ziemi. Zorientowałam się, i to nawet szybko, że to jest przejściowy dom dla mnie. Czy jest jakąś taką przystanią na chwilę. Coś miałam zrozumieć. I szukam cały czas jakby jeszcze tego miejsca, w którym już bym... Chciałabym już osiąść i zapuścić korzenie. Ja i na zvezdoda znasz govoriti i mala bi koga pozdraviti. Ja i na zvezdoda znasz govoriti i mala bi koga pozdraviti. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Dzika kobieta. Wszystkich pilnych spraw idę sam właśnie. Styl życia bohaterki naszego reportażu skojarzył mi się z postacią Simony Kossak, tak, z tych Kossaków, która była osobą niezwykłą, również mieszkała pośrodku lasu, a konkretnie Puszczy Białowieckiej, w leśniczówce również pozbawionej udogodnień. Była również radiowcem, filmowcem, ekolożką, badaczką, aktywnie działała na rzecz puszczy. Uważała, że należy żyć prosto i blisko przyrody, a jedno ze zdjęć z jej domu pokazuje wielkiego dzika, tak proszę państwa, dzika, który rozkosznie śpi sobie na wersalce w salonie. Taki domowy pieszczoch, można powiedzieć. Ciekawe, czy na kolanka też wchodził. Hello.